pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 6:00, to Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry, mówię Państwu, w poniedziałek, 10 lutego, audycja poranna, zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Nie ma Oscara dla Bożego Ciała w kategorii najlepszy film międzynarodowy, statuetkę zdobył koreański Parasite. Awarie prądu, odwołane loty, zamknięte porty. Północna Europa odczuwa skutki sztormu Kiara, wieje ponad 100 na godzinę. W serwisie też stulecie zaślubin Polski z morzem. Boże Ciało bez Oscara. Zgodnie z przewidywaniami nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszego filmu międzynarodowego przypadła koreańskiemu obrazowi Parasite. W Hollywood jest Marek Wałkuski. Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego ubiegały się filmy z Polski, Korei Południowej, Hiszpanii, Francji i Macedonii. Niemal wszyscy eksperci przewidywali zwycięstwo koreańskiego obrazu Parasite, który nie tylko zdobył w USA uznanie krytyków, ale również okazał się sukcesem komercyjnym. Mimo że jest filmem z napisami, przyniósł dochód ze sprzedaży biletów w wysokości 35 milionów dolarów. Poza statuetką w kategorii filmu międzynarodowego twórca Parasite Bong Joon-ho zdobył też Oscara za oryginalny scenariusz. Odbierając nagrodę powiedział, że cieszy się, że jest pierwszym laureatem Oscara w kategorii pod nową nazwą. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Parasite dostał też Oscara w kategorii najlepszy film, a twórca obrazu został uznany za najlepszego reżysera. Oscara dla najlepszej aktorki otrzymała Renée Zellweger za rolę w filmie Judy. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał Joaquin Phoenix za rolę w filmie Joker. Oscara za najlepszą piosenkę otrzymał Elton John, autor Love Me Again, z opowiadającego o nim samym filmu Rocketman. Sztorm Kiara uderzył w kraje północnej Europy. Tysiące osób nie mają prądu w południowej Szwecji. W Irlandii około 10 tysięcy. Zamknięto dwa porty po obu stronach kanału La Manche. Dover w Wielkiej Brytanii i Calais we Francji. Odwołano dzisiejsze rejsy promami Galileusz i Kopernikus ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga i z powrotem. W wielu francuskich miejscowościach na północy kraju wiejący z prędkością od 100 do 130 km na godzinę wiatr pozrywał dach i powalił drzewa. Lufthansa odwołuje dziś 130 lotów. Anulowano też kilka lotów z warszawskiego lotniska Chopina. Andrzej Klawiado z zespołu prasowego portu mówi, że to między innymi rejsy do Niemiec. Dzisiaj na lotnisko Chopina nie przelecą samoloty o 8.10 z Frankfurtu, o 8.45 z Monachium, o 9.05 z Amsterdamu, o 9.15 z Düsseldorfu, o 9.25 z Paryża i o 9.50 z Brukseli. Nie odlecą z lotniska Chopina samoloty Lufthansa do Monachium o 6.00 oraz do Frankfurtu o godzinie 9.10. O ewentualnym odwołaniu rejsu nie decyduje lotnisko, lecz przewoźnik. Dlatego w sprawie informacji o konkretnym połączeniu władze portu proszą o kontakt z linią lotniczą, w której został kupiony bilet. Wczoraj odwołano z warszawskiego lotniska Chopina 12 rejsów. Do Warszawy nie przyleciały wieczorem maszyny Lufthansa z Frankfurtu oraz KLM z Amsterdamu. 5 osób, które przyleciały w sobotę z Chin, nie mają koronawirusa. Tak wynika ze wstępnych badań. Informuje o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Cała piątka była monitorowana od momentu, kiedy stawiła się na lotnisko w Chinach, aż do momentu, kiedy wysiadła na warszawskim lotnisku. Osoby zostały przewiezione do szpitala na oddział zakaźny, gdzie przeszły od razu wstępne badania. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 908, wynika z najnowszych badań. Zarażonych jest ponad 40 tysięcy. 100 lat temu w Pucku generał Józef Haller dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z Bałtykiem, wrzucając do wody platynowy pierścień ofiarowany przez polskich mieszkańców Gdańska. Dowódca Centrum Operacji Morskich, wiceadmirał Krzysztof Jaworski, mówi, że wydarzenie to miało olbrzymi wpływ na rozwój utworzonej 2 lata wcześniej marynarki wojennej. No miało to kolosalne znaczenie. W 18 roku, kiedy marynarka wojenna powstawała, nie mieliśmy dostępu. Pierwszym portem był port Rzeczny, port w Modlinie. Trzą floty stanowiły tak zwane statki uzbrojone, czyli to była flotylla wiślana. I dopiero uzyskanie dostępu spowodowało to, że moglibyśmy pozyskać port w Pucku, no i potem stopniowo w Gdyni i w Helu. Był to kamień milowy, bo umożliwił stacjonowanie i pozyskiwanie okrętów, które potem już służyły w marynarce wojennej. Odzyskanie dostępu do wybrzeża wpłynęło na szybki rozwój potencjału marynarki wojennej. Powstały porty wojenne w Pucku i Gdyni, a w 31 roku na Helu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieje bardzo mocno, proszę uważać. Będziemy Państwa uczulać dzisiaj na te naprawdę porządne podmuchy. A to wszystko dlatego, że Polska jest w zasięgu aktywnego i rozległego niżu z ośrodkiem nad północną Norwegią. Z zachodu na wschód będzie wędrował chłodny front atmosferyczny, a za nim napłynie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś będzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada deszcz. Lokalnie, uwaga, możliwe także burze. No to wiadomo, w lutym i krupa śnieżna. W górach będzie padał śnieg, to niespodziewane. Na Kujawach i na Dolnym Śląsku deszcz, w Sudetach dopada kolejne 10 cm śniegu i to dobra informacja dla tych, którzy tam właśnie rozpoczynają ferie. O wietrze mówiłem, to przypomnę raz jeszcze, silny i bardzo silny, od 35 do 50 km na godzinę, porywisty południowo-zachodni i zachodni, na wschodzie porywy wiatru do 85 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 180 km na godzinę i to będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne, ciśnienie niskie i też proszę się nie zdziwić, może być taki nastrój lekko podenerwowany, nie tylko brakiem Oskara dla Bożego Ciała. 976 hektopaskali w Warszawie. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej w Suwałkach dziś 6 stopni, a najcieplej we Wrocławiu stopni 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz sałata lodowa 40% taniej, 2,99 za sztukę. I pomidory rzymskie 50% taniej, 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. wieje i w internecie już furorę zrobił film z lądowania samolotu z Warszawy do Birmingham, właściwie lądowania na lotnisku w Birmingham, gdzie polscy piloci naprawdę dokonali niemalże cudu, ale wygląda to momentami groźnie. Tak czy inaczej, proszę się dziś trzymać, ale skoro już synchronizowanie ze sobą mamy za sobą, Synchronicity The Police rozpoczęło poranną audycję, to mam nadzieję, że wszystko już będzie dobrze. Redaktor Łukawski na urlopie, to już pewnie Państwo się domyślili, ferie, Warszawa i okolice rozpoczęły, no także wiem oczywiście Wrocław i Szczecin i jeszcze trochę innych miast. No to wesołego feriowania, mam nadzieję, że tego śniegu też dopada, nie tylko takie niespodzianki pogodowe jak dziś. Nasz adres ranek@polskiradio.pl już czynny, proszę pisać. 71335, nasz numer SMS-owy także jest do Państwa dyspozycji. No i co? No i oczywiście telefon 227-3, jakby tak mogło być inaczej. No to skoro oskarowo dziś o poranku się budzimy, będzie sporo o Oscarach, zwłaszcza w pierwszej godzinie, no to muzycznie też musi być. Skoro tego słońca dziś tak mało, to my sobie go sami, właściwie je, sami zorganizujemy. Rolls No i tak to można zacząć, prawda? Chociaż za oknem nieco inaczej. Pan Stefan Słuchacz napisał, że alert RCB kazał zostać, właściwie radził zostać w domu dzisiaj w związku z tą pogodą. Kierownik się nie zgodził, zły kierownik. No tacy się też trafiają, naprawdę. Kwadrans po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. A o czym dziś w audycji? No oczywiście o Oscarach porozmawiamy sobie. Szkoda, Boże Ciało bez Oscara, ale Parasite zgarnął nie tylko statuetkę w tej kategorii, w której rywalizował z polskim obrazem. Jest absolutnym zwycięzcą tegorocznej gali. A Jan Komasa, przed nim właściwie cała wielka przyszłość. Marzę o tym, żeby łatwiej mi się robiło następne filmy. Nominacja do Oscara bardzo pomaga. Już do końca życia jest się tym Oscar nominee i to jest wspaniałe. I trzeba o tym pamiętać, trzeba być zmotywowanym. Tym razem okienko otworzyło się dla koreańskich produkcji i myślę, że to będzie teraz czas dla tego kina. W ogóle filmy nominowane będą mieć dobry czas. Choćby Jan A.P. Kaczmarek, który skomponował muzykę do Marzyciela i dostał za niego Oscara. Jego kariera absolutnie się potem rozwinęła, bo jesteś na takiej A-list, jesteś po prostu z tych osób, z którymi wszyscy reżyserzy, wszyscy producenci chcą współpracować, gdyż masz Oscara. W znaczeniu Oscarów i nominacji dziś też porozmawiamy sobie. W projekcie Tata też będzie trochę aktorów, troszkę fantastycznej historii, która zdarzyła się naprawdę. Tylko na paluchy uważaj. A potem o tam, do cięcia. Nożycami na małe krążki. Dalej stemplem z całej siły. Wzór się na blaszce odbija. I moneta gotowa. A ciekawe, czy ktoś z Państwa się domyślił, gdzie zajrzymy. Ale to oczywiście kwadrans przed godziną 8. Dziś ważna data. Stulecie zaślubin Polski z morzem. O tym też opowiemy. Uroczystości już trwają od kilku dni. Tutaj odbywa się załadunek do tego kotła, żeby ten parowóz mógł ruszyć. Utrzymujemy stałe ciśnienie pary, żeby być gotowym do wyjazdu. Żeby parowóz mógł ruszyć nad polskie morze. Po 7.20 połączymy się z Puckiem i z naszą reporterką. Nieco wcześniej, jak zwykle, o stałej porze, proszę się nie martwić, pojawi się doktor Tomasz, dziś chyba w wannie. Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu. I ta siła wyporu, ona, czy wartość tej siły, ona jest zależna od tego, jaka jest wzajemna gęstość pomiędzy tym obiektem, który się zanurza, wynurza, a tą cieczą. No i niby wszystko jasne, ale jak znam doktora, to on na pewno sprawę skomplikuje. Po 7.15 oczywiście doktor Tomasz Rożek i pytania z kosmosu. Godzinę później w salonie politycznym Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie minister Michał Woś, członek Rady Ministrów. Tak mniej więcej wygląda nasza historia do godziny 9. Przed 9 także muzyczny rozkład jazdy. A już za niecałe pół godziny połączymy się z Los Angeles i z naszym wysłannikiem Markiem Wałkuskim. Zerkam na pierwsze strony gazet, to zrozumiałe, że oczywiście o Oscarach nieco mniej. Akademia ogłosiła werdykt, tylko takie bezpieczne tytuły dziś, choćby w Rzeczpospolitej. Znalazłem zdjęcie naszych twórców z filmu Boże Ciało na pierwszej stronie Polska The Times. Złote lata polskiego kina to trzecia nominacja w ciągu ostatnich 5 lat. No i tym się cieszmy. Nieco niżej w Polska The Times, skoro już tu jesteśmy, Ziobro dalej chce reformować sądy. Unia grozi karą. Czytamy doktor Duda kontra profesorowie, to z kolei w Gazecie Wyborczej. Ani kroku w tył, pisze Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. To właściwie cytat z tego, co przywiozły do Warszawy osoby wyrażające poparcie dla reform sądownictwa, kasta, basta i inne tego typu hasła dziś na okładce Gazety Polskiej codziennie. Można zobaczyć na zdjęciach. Także z tej manifestacji Dziennik Gazeta Prawna pisze, takiej grypy jeszcze nie mieliśmy. Na globalny strach związany z koronawirusem nałożyła się zwiększona zachorowalność na grypę i to widać. W jednym z warszawskich szpitali wstrzymano wizyty gości na oddziale pediatrycznym. Też dziś taką informację przeczytałem. Bankowy plan na franki, o tym pisze Rzeczpospolita. W naszym dzienniku ważą się losy muzeum. Chodzi o Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Pytania ARiMR pogrążyły Seko, pisze Puls Biznesu na pierwszej stronie, a kolorowe gazety piszą fakt o tym, że Tomasz Stockinger jest w szpitalu i znika z serialu Klan. Wspomnienie Romualda Lipki jeszcze w Super Ekspresie na stronie pierwszej, a w przeglądzie sportowym o weekendzie cudów, no i tu oczywiście śmiało i tak skocznie wygięta żółta tyczka nieprawdopodobnego skoczka, czyli Armanda Duplantisa, który skoczył w Toruniu rekord świata i też możemy się pochwalić i cieszyć, że w Polsce zdarzyło się to, że tyczkarz po raz pierwszy zobaczył świat z wysokości 6 metrów i 17 centymetrów. I myślę, że kobiety nam wybaczą, bo one też się na pewno skokami o tyczce interesują.

Krzyżowy. Marcin Kępisty z portalu filmawka.pl. I tak naprawdę wiele drzwi przed reżyserem się otwiera, a czym młodszy reżyser czy reżyserka i mniejsze doświadczenie, tym tak naprawdę większa szansa na to, aby później dalej się wypromować. Ponieważ na pewno jest większa świadomość wśród i zwykłej widowni, ale też wśród producentów, że pojawiło się bardzo interesujące nazwisko, które warto wesprzeć finansowo albo na którego film warto pójść. I na przykład Jordan Peele, kiedy dostał nominację za film Uciekaj, Get Out, stał się gwiazdą amerykańskiego formatu, ale również w Europie jego filmy były dużo popularniejsze i później też miał dużą łatwość przy robieniu kolejnych filmów czy seriali, czy na przykład Barry Jenkins, który dostał Oscara za film Moonlight, też absolutnie i ciekawsi producenci się nim zainteresowali, również rynek serialowy był też taką przestrzenią, w której już zaraz prawdopodobnie będzie się realizować, czy Asghar Farhadi po dostaniu Oscara za Rozstanie, to zwłaszcza na rynku europejskim, Cannes, to stał się jego drugi dom. Wracają te filmy do kin. Co się dzieje z takim filmem, który ma albo nominację, albo dostaje Oscar? Takim świetnym przykładem filmu, który miał bardzo, bardzo długie życie kinowe, jest Zimna Wojna. Marlena Wilcan z warszawskiego kina Atlantik. Która przeszła w zasadzie przez festiwale jak burza, bo zaczęła z wysokiego C na festiwalu w Cannes. Film wszedł do kin w maju. To jest nietypowa data dla takiego gatunku filmowego, czyli kina kameralnego. Film okazuje się, że absolutnie został pokochany przez publiczność. Potem była nagroda w Gdyni, czyli wrzesień. Potem mamy luty i Oscary. I wtedy, gdy przyszła nominacja Zimna Wojna, znowu wróciła na ekrany kin. Dlaczego ten Oscar jest taki prestiżowy? Jest wiele nagród. Magia Hollywood i wpływ amerykańskiego kina na ogólnoświatową popkulturę. Choćby Jan A.P. Kaczmarek, który skomponował muzykę do Marzyciela i dostał za niego Oscara. Jego kariera absolutnie się potem rozwinęła, bo jesteś na takiej A-list. Jesteś po prostu z tych osób, z którymi wszyscy reżyserzy, wszyscy producenci chcą współpracować, gdyż masz Oscara. Pamiętam, jak byłem na jednym czy drugim planie jakiegoś serialu telewizyjnego i tam wchodzę do gabinetu szefowej od kostiumów i tam, mimo że jeździ po świecie po różnych planach, to tam na półeczce zawsze jest miejsce na te nagrody, a Oscar jest zawsze tą najważniejszą. Ja mam nadzieję, że film Parasite trafi do wielkich sieci kinowych, że będzie można go wygodnie także obejrzeć. Na o to, jakie znaczenie dla aktorów i reżyserów ma statuetka Oscara, pytała Izabela Woźniaka. Z twórcami Bożego Ciała na miejscu rozmawiał nasz amerykański korespondent Marek Wałkowski, z którym usłyszymy się za mniej więcej kwadrans. Boże Ciało bez statuetki, więcej szczęścia mieli twórcy Idy kilka lat temu, no to po muzykę z tego filmu teraz sięgniemy. O Jimmy Joe, ty o tym wiesz, nie szukaj żadnych gwiazd na niebie i pomyśl o mnie albo nie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie, nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli moich biegu, bo ja wciąż kocham, kocham, więc mi wierz. Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, taki miądwem ciągle dręczy mnie. Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, ciągle o nim śnię. O Jimmy Joe, ty o tym wiesz, nie szukaj żadnych gwiazd na niebie i pomyśl o mnie albo nie. O Jimmy Joe, ja kocham ciebie, nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli moich biegu, bo ja wciąż kocham, kocham, więc mi wierz. Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, takie imię twe ciągle dręczy mnie. Oh, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy Joe, ciągle o nim śnię. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I ciągle będziemy to przypominać. Uwaga, dziś na silny wiatr ostrzeżenia IMGW są ostrzeżeniami drugiego i trzeciego stopnia. Proszę zwrócić na to uwagę. Prognoza pogody już za moment, bo teraz 6.30 minęła. I czas na skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Boże ciało Jana Komasy niestety bez Oscara. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy statuetkę otrzymał Parasite koreańskiego autora Bonga Joon-ho. Film ten zdobył też nagrodę w najważniejszej kategorii, czyli dla najlepszego filmu, co jest zresztą pierwszym w historii przypadkiem, gdy film nieanglojęzyczny zwycięża w tej stawce. Bong Joon-ho został również nagrodzony za reżyserię. Oscara dla najlepszej aktorki otrzymała Renée Zellweger za rolę w filmie Judy, a dla najlepszego aktora Joaquin Phoenix za Joker. Mistrzem drugiego planu był w tym roku zdaniem Akademii Brad Pitt za rolę w filmie Pewnego razu w Hollywood. To niesamowite, naprawdę niesamowite, mówił aktor odbierając statuetkę. Jestem trochę zdziwiony, nie jestem raczej kimś, kto spogląda w przeszłość, ale teraz muszę to zrobić, gdy wspominam, jak moi znajomi wzięli mnie na przejażdżkę, jak ja ładuję samochód i przeprowadzam się tutaj, a Gina i Ridley dają mi swoje zdjęcia. Wspominam tych wszystkich cudownych ludzi, których tu spotkałem. Pewnego razu w Hollywood. Nie jest prawdą. To pierwszy aktorski Oscar 56-letniego Brada Pitta w jego 30-letniej karierze. 6 lat temu otrzymał statuetkę jako producent najlepszego filmu Zniewolony. W Once Upon a Time in Hollywood Quentina Tarantino Brad Pitt zagrał u boku Leonarda DiCaprio. W Romana Polańskiego wcielił się tu Rafał Zawierucha. A kolejne wiadomości w Trójce, także o Zawierusze w Polsce i Europie o 7. Tak, wiatr będzie wiał przede wszystkim, od razu powiem, w południowych krańcach Polski, południowo-zachodnich, a także południowo-wschodnich. Proszę być przygotowanym. Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, czy też zagrożenie życia. Czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Polska jest w zasięgu aktywnego i rozległego niżu. Będzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada deszcz, lokalnie tak, że może zagrzmieć. Może padać również krupa śnieżna, a w górach dosypie śniegu. Na Kujawach i na Dolnym Śląsku będzie padał deszcz. Ciśnienie jeszcze. 976 hektopaskali w Warszawie w południe, czyli tak jakby go nie było. Poza tym, jeśli chodzi o temperaturę, to też informacje takie, że 11 stopni powyżej zera dziś we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 9 w Warszawie, w Szczecinie, Łodzi, Trójmieście i Rzeszowie, 8 w Olsztynie, Toruniu i Lublinie, 7 w Białymstoku, a 6 najchłodniej dziś w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Oraz niespodzianki dla Państwa. Czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 8.45. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego słyszysz mnie teraz w radiu? To nie przypadek. Bo właśnie Ciebie chcę zaprosić na wyjątkową premierę nowego Renault Captur. Przyjdź do salonu Renault między 15 a 22 lutego i odkryj nowego SUVa Renault. Nowy Captur już od 599 zł miesięcznie. Z przedłużoną gwarancją i przeglądami. RRSO 6,49%. Zapytaj o dodatkową ofertę premierową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Każda kobieta lubi dobrze wyglądać i czuć się dobrze. Dlatego nowa kolekcja z Lidla to połączenie modnych wzorów i wygody. Już teraz swetry w supercenie 33 zł, a eleganckie cygaretki z wiskozą tylko 39,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, kobiety nam wybaczą. Ten utwór Państwa rozgrzał o poranku za 24,5 minuty, godzina 7, 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Wie pan, jednak z tej pieśni o tytule Kobiety nam wybaczą brzmi wielki optymizm, wielka nadzieja, bo bez tych wybaczeń, kim my byśmy byli przecież, a w końcu każdemu może się zdarzyć, że zamiast prześcieradła położy obrus na łóżko, prawda? Więc te wybaczenia są konieczne prawie całego dnia. No oczywiście, że tak. Pięknie pan to powiedział. Pięknie pan to ujął. No właściwie mowę oscarową ma pan już przygotowaną. Teraz już tylko powalczyć o statuetkę i w zasadzie, jak to mówią, sława, sława. A do Los Angeles przeniesiemy się już za moment. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Chodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię, bo nie. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Brodko oczywiście. I znów taki motyw muzyczny kobiecy nam się przytrafił. Motyw kobiecy będzie także obecny w naszej rozmowie teraz. Zapraszamy do trójki. Choć do tego wątku pewnie powrócimy, a zaczniemy rozmowę z Markiem Wałkuskim, który jest w Los Angeles, który obserwował ceremonię w Dolby Theater. Rozpoczniemy oczywiście od polskiego wątku. Dzień dobry, Marku. Dobry wieczór w zasadzie u ciebie. Boże Ciało bez Oscara, ale my tu cieszymy się z tej nominacji. Od razu pierwsze pytanie, jak zareagowali twórcy od twórcy? Czy jest duże rozczarowanie, czy oni też się jednak cieszą z tego dużego sukcesu, jakim była nominacja? Oni się chyba nie spodziewali zwycięstwa, może po cichu liczyli, ale się nie spodziewali. Zresztą przed wyjazdem do Teatru Dolby, tu w hotelu Avalon, gdzie w tej chwili jestem, odśpiewali Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Obok mnie Tomasz Ziętek, aktor, który wystąpił w filmie Boże Ciało. Prawda, nie spodziewaliście się tego? Dobry wieczór i no nie spodziewaliśmy się takiego przebiegu wieczoru na pewno. Mam na myśli tutaj zwycięstwo tak druzgocące filmu Parasite i no można powiedzieć, olbrzymia duma i radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tak historycznym momencie i tak historycznej edycji Oscarów. Ale jak zareagowaliście? Jak pan zareagował? Co pan poczuł, gdy podczas głaszania werdyktu w kategorii najlepszy film międzynarodowy padło Parasite, a nie Corpus Christi? Radość. No nie ukrywam, że Parasite był od początku faworytem w tym wyścigu. Wiadomo, że gdzieś tam w tyle głowy było to przeczucie, że może jednak. Ale też uznaliśmy, że to jest taki kandydat naprawdę na... Nie wstyd przegrać z Parasite. No, jeszcze jak po kolejnych nagrodach za reżyserię, scenariusz i to naprawdę to wielka radość, że mieliśmy okazję spotkać się z twórcami też Parasite'a. To jeszcze jedno pytanie o wrażenia. Jak to wszystko wyglądało? Co pan zapamięta z ceremonii wręczenia Oscarów? Zapamiętam na pewno fakt, że dosyć się to dłużyło. No jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, no, mieć możliwość obejrzenia tego wszystkiego od środka, od zaplecza. No myślę, że zapamiętam na pewno ten wieczór. Udało się zrobić selfie albo zdjęcia dla wnuków? Nie, ale tam było dosyć sporo fotografów, więc myślę, że któryś z nich mnie uwiecznił, liczę na to. To był Tomasz Ziętek, który już wrócił do hotelu Avalon, w którym polska ekipa się zatrzymała. A Jan Komasa jest jeszcze na balu gubernatora. Tak, zgadza się. Jeszcze tam trwa oblewanie sukcesu Parasite'a. To był Tomasz Ziętek o filmie Boże Ciało, sukcesie, jakim była nominacja. No i sukcesie także w Parasite, który w czterech kategoriach wygrał. Sprawił, że na naszych oczach zadziała się historia. Po raz pierwszy nieanglojęzyczny film z południowej Korei zdobył Oscara w kategorii Film Roku. To jest gigantyczny sukces koreańskiego kina, bo filmy z Korei Południowej nigdy wcześniej nie były nawet nominowane, a tutaj cztery Oscary. Bong Joon-ho dostał także Oscara za reżyserię, za scenariusz. No i w tej naszej kategorii, czyli najlepszy film międzynarodowy. Marku, ważna sprawa. Te napisy, o których już też wspominamy o poranku. Amerykanie do tej pory byli bardzo niechętnie nastawieni do filmów z napisami. Tymczasem Parasite uwiódł ich tematem, mistrzowskim rozegraniem całej akcji. No i nie przeszkadzały te napisy. To znaczy, że zrobiliśmy kolejny krok w takiej historii kina i zwłaszcza w Ameryce? Myślę, że tak. Jeżeli popatrzymy na wpływy z biletów filmu Parasite w amerykańskich kinach, które wynoszą 35 milionów dolarów, to mamy do czynienia z sukcesem komercyjnym, dużym sukcesem komercyjnym filmu, którego Amerykanie, czy tego rodzaju filmów Amerykanie wcześniej nie lubili, bo to jednak jest kłopotliwe czytanie napisów podczas projekcji. Ten film jest bardzo popularny także na Amazonie. Ten film rzeczywiście przełamuje pewną barierę, nie tylko dla kina koreańskiego, ale w ogóle dla Hollywood, dla kina amerykańskiego. Zresztą ja myślę, że to, co się stało podczas 92. ceremonii Oscarowej, jest takim sygnałem, jaki Hollywood wysyła do świata, że mamy do czynienia w dużym stopniu z kinem globalnym. Zresztą zmiana nazwy kategorii z film obcojęzyczny, bo tak ta nasza kategoria, w którym Boże Ciało startowało się do tej pory nazywała, na film międzynarodowy już była takim pierwszym sygnałem. Na cztery Oscary dla Parasite, no to jest taka kropka na D, że mamy do czynienia z kinem międzynarodowym, aczkolwiek ja też za daleko bym nie szedł z wyciąganiem wniosków, dlatego że ja uważam, że no ten film jednak w pewnym sensie był trochę amerykański, był po amerykańsku zrobiony, jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o sam sposób opowiadania historii, o zaskoczenia, jakie w tym filmie miały miejsce, o prowadzenie kamery. To ja miałem poczucie, że to jest film po koreańsku z napisami, ale jednak trochę w stylu Tarantino. Bong Joon-ho mówi o tym, że oglądał w przeszłości Hitchcocka i też gdzieś tam go te filmy amerykańskie kształtowały. Także no, myślę, że to nie jest taki bardzo, bardzo, bardzo odległy Amerykanom, jeśli chodzi o stylistykę filmu. No, można też powiedzieć, że może to być moda po prostu na takie kino, która jak to moda też może przeminąć. Wspomniałeś Quentina Tarantino, no to Brad Pitt z Oscarem. Bardzo się cieszę, że fantastyczna rola w pewnego razu w Hollywood. A Leonardo DiCaprio, wieczny pechowiec, znów bez statuetki. Tak, ale on nie był typowany do tej nagrody, dlatego że jednak rola Joaquina Phoenixa w filmie Joker sprawiła, że właściwie on nie miał konkurencji w tej nagrodzie, w tej kategorii. Zresztą bardzo poruszające, mocne wystąpienie miał podczas ceremonii Oscarów. No, jedno to jest takie trochę w stylu Hollywood na rzecz równouprawnienia, sprawiedliwości na świecie, otwarcia na innych i tak dalej, ale także taki wątek osobisty, kiedy Joaquin Phoenix mówił o tym, że był czasami okrutny, że dziękował wielu przedstawicielom Hollywood, że dawali mu drugą szansę, bo mówił, że z nim się trudno pracowało. Takie wyznanie bardzo poruszające na scenie Dolby Theatre no też było jednak wyjątkowe i też było znaczące. A ja trochę się martwię, trochę się smucę, bo cieszę się, że koreański film dostał tyle nagród i w tak ważnych kategoriach, no ale ja jednak bardzo lubię, bardzo mi się podobał film pewnego razu w Hollywood. To jest jedyny z tych filmów oscarowych, który miałem ochotę obejrzeć drugi raz i lecąc tutaj samolotem do Los Angeles właśnie obejrzałem po raz drugi Once Upon a Time in Hollywood, czyli pewnego razu w Hollywood. I śmiałem się jeszcze bardziej niż kiedy oglądałem po raz pierwszy. No to jest już nas dwóch. Mnie też ten film ujął, ale u mnie to nie zaskoczenie. Tarantino to czołówka absolutnie faworytów. No dobrze, może tak podejdźmy do tego tematu, że to jednak ten polski wątek tam był, to trochę tego Oscara nam się też uszczknęło dzięki nagrodzie dla Brada Pitta. To jeszcze zapytam, bo pytałeś Tomasza Ziętka o to, jak zapamięta tę ceremonię, to jak my, jak świat zapamięta tę ceremonię Oscarów. Olivia Colman, fantastyczna znów, a poza tym? No ja myślę, że jednak historia Parasite to jest coś, co wszyscy zapamiętają po tych Oscarach. Bo to, że nie było prowadzącego, to jest powtórka sytuacji z ubiegłego roku. I chyba się przyzwyczailiśmy już. Tak, i to powtórzono w tę formułę, dlatego że rok temu okazało się, że wszystko poszło dużo sprawniej, że publiczności się to podobało, że widzom przed telewizorami się to podobało. Oglądalność ubiegłorocznych Oscarów po wielu latach spadku oglądalności wzrosła o 10%, a w tej grupie młodszych widzów o kilkanaście procent, więc ta formuła została powtórzona i podejrzewam, jeśli wyniki oglądalności będą dobre, a to była niezła ceremonia, naprawdę niezła ceremonia Oscarowa. Jeżeli te wyniki będą dobre, no to być może już na zawsze zostaniemy bez prowadzącego Oscarów. Wprost przed hotelu Avalon, gdzie tam taksówki szurają przed hotelem, odwożąc kolejnych gości. Marek Wałkuski, nasz korespondent. To jest hotel, w którym kiedyś mieszkała Marilyn Monroe, także... A dziś Marek Wałkuski? Nie. Dzisiaj ekipa Bożego Ciała tutaj od kilku dni mieszka. Bardzo Ci dziękuję za te relacje. Będziemy dziś komentować przez cały dzień pewnie te nagrody. Marek Wałkuski, do usłyszenia za 12 minut, godzina 7. A to może my w porannej audycji też rozważymy jakieś napisy. Może się rzeczywiście na tej modzie troszkę można odkuć. Tymczasem wspominaliśmy Quentina Tarantino, to sięgnijmy po muzykę jednego z jego wcześniejszych obrazów. sun will be shining. Django. No tutaj przedstawiać nie trzeba. Quentin Tarantino, jak zwykle znakomita muzyka. No ale tak jest za każdym razem. W sprawie jego filmu pani słuchaczka Grażyna napisała, jest nastroje, bo ja zakochałam się w tym filmie, a mowa o pewnego razu w Hollywood i w tych dwóch rewelacyjnych aktorach. Zanim poszłam na film, słyszałam, że za długi, a mnie było za mało i zaskoczyło, że już kazali z kina wyjść, a zakończenie przednie. I tu też podpisuję się obiema rękami. Pozdrawiam, 71335, tak można do nas wysłać SMS-y. Ranek Małpa Polskie Radio .pl to jest nasz adres internetowy, e-mailowy i oczywiście telefon czynny. Piotr Łodyj odbiera od Państwa uwagi, pozdrowienia i wszystkie ostrzeżenia. 2-2 i 7 trójek. Panie redaktorze, żeby ustrzec się przed grypą, chrypą, przeziębieniem, katarem i tak dalej, w codziennej diecie stosuję takie coś. Zjadam 10 deko kapusty ukiszonej, kilka orzechów włoskich, kilka jabłek oraz cebulę, łyżkę miodu, dwa razy w tygodniu morsuję po kilka minut i codziennie taki powiedzmy godzinny spacer po miękkim podłożu. Trudne to, ale skuteczne. Trudne, owszem, trudne, jak ktoś zagoniony rano, ale bardzo dziękuję, przepis niemalże idealny. Pozdrawiamy serdecznie, za 7,5 minuty godzina 7. No w tej historii iście hollywoodzkiej na pewno dużo jest zwrotów akcji. Co będzie dziś, a to się za chwilę okaże. Urywki? Urywki z kalendarza. Bo to, że pan Tadeusz się odnalazł, to jeszcze o niczym nie świadczy. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Dzień dobry. Ho, ho, ho, ale tutaj, wow. O, bogato. Zapraszamy wszystkich do środka, proszę. Proszę wchodzić śmiało, zapraszam. Wszyscy się zmieszczą. Proszę Państwa, to jest bardzo małe mieszkanko, ale się pomieścimy ewentualnie, chyba że ktoś chciałby coś zniszczyć, to zawsze się wtedy zmieścimy. Tak. Czy wszyscy sąsiedzi są już obecni? Obecni. Trochę tu ciasno. Witam Państwa na prezentacji inteligentnego domu Aleksiej 2020. Zanim pokażemy Państwu możliwości Aleksieja, proszę teraz o pytania z sali. Jest tylko jedna uważka, proszę Państwa. Będę odpowiadać wyłącznie na pytania wygodne. Na niewygodne nie będę odpowiadała. Mam pytanie z łazienki. Czy system Aleksiej jest drogi? Możliwe. Po prostu taka możliwość. Cena jest spontaniczna, zależna od mojego nastroju, a nastrój mam przebogaty. Proszę o kolejne pytanie. Z tej strony Kowalscy. Proszę pani, takie pytanie mam. Dlaczego pani raz mówi takim normalnym głosem, a raz takim stylizowanym? Pani Kowalska, to pytanie jest dla mnie niewygodne. Bardzo proszę, pan spod dziewiątki. Przepraszam, a czy Aleksiej czuje emocje? Aleksieju, czy czujesz emocje? Chciałbym, żeby już wszyscy sobie poszli. A, więc czuję. Chętnie kupię. Dobrze, zapisałam. Bardzo proszę teraz państwo zadurscy. My w takiej sprawie... Dlaczego pan Tadeusz nic nie mówi? Przecież on najwięcej wie o systemie. To pytanie jest niewygodne, więc nie odpowiem. Panie Tadeuszu, niech pan lepiej wszystkim opowie, co 157 lat temu opatentował Alanson Crane. Gaśnice, proszę pana. A 33 lata temu w katowickim Spodku odbył się pierwszy polski koncert Metaliki. Ja też coś wiem. Proszę państwa, teraz zobaczymy możliwości Aleksieja. Aleksiej? Bardzo miło, że państwo są zainteresowani, ale ja chcę pracować wyłącznie u pani Heleny i Tadeusza. I nie chcę się rozprzestrzeniać. Coś krótkie to spotkanie. Ludzie, może chociaż krzesła zniszczymy? No i to byłaby ciekawa jeszcze reakcja inteligentnego domu. Bardzo dziękuję. Joanna Kołaczkowska oraz iście Oscarowa obsada. Agnieszka i Dariusz Kamys, Anna, Tomasz, Maria, Zofia Majer, Marcin Kołaczkowski, Sławek Stawny i Agnieszka Litwin. I inni chciałoby się dodać, prawda? No to motyw kobiecy, żeby nie powiedzieć babski, dziś w poranku muzycznie. Kontynuujemy. Za 4,5 minuty godzina 7.